Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Bir araya geldik muhterem Müslümanlar. Bu zamanda, dönemde alnı secde görmeyenler de var. Allah korusun, hep arama gidenler de var. Ama son, herkesin sonu mezar. Hayat doğumla başlıyor. Ölümle doğduğunu, ölümle doğduğunu. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Fezkürûni ezkürüküm Mevlam buyuruyor. Fezkürûni beni zikredin Mevlam buyuruyor. Beni zikrediniz. Ezkürüküm bunun cevabı olmuş oluyor. Yani siz kullarım eğer beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim, hatırlarım. Bunlara geliyor. Zikir deniyor şimdi, zikir. Nedir zikir muhteremler? Tabi Arapça kelime, Türkçesi hatırlama anlamına geliyor. Hatırlama. Zikir budur. Yani Allah Celle Şan'ı hatırlama Mevlamızı. Kim Allah'ı unutursa bunlar ne deniyor? Gafiller deniyor. Gafil böyle. Zakirler ve gafiller. Birbirinin zıddı ezadı bunlar böyle. Bir yanda zakir, bir yanda gafil deniyor. Gafil Allah korusun artık bataklığa batmış, çamura batmış, karanlığa gömülmüş, nefsini unutmuş Allah korusun. Dünya hayatı perişan, mezarı daha kötü, ahireti daha kötü muhtemelen. Allah korusun böyle. Yani hayat böyle kalmıyor böyle. Gerçekte dünya hayatı çok kısa dünya hayatı. Başlangıcı bir bebektik. Bebek. Altına işler, kusar, burnu akar, düşer kalkar, ağlar. Bebektik. Yani günümüzün en meşhurları da öyle zamanında bebek onlar oldular. Sonra emekliye başladılar, yürümeye başladılar, çocukluk falan derken delikanlılık başlıyor, gençlik başlıyor. Orta yaşlılık, sonra yine eskiye dönüş, eskiye dönüş yine başlıyor. Yaşlanık dönemi başlıyor böyle, yaşlılık böyle. Hastalıklar, her gün bir şikayet oldu, her gün böyle. Bugün beli ağrır, yarın başı ağrır, yer onu sindiremez, hazmedemez, sıkıntı yapar, gaz yapar, ayı ağrır, şu olur, bu olur, böbrek, kalp ederken hastalık sonu böyle geliyor. Yani dünyanın başı bebeklik, sonu yaşlılık, hastalıklar, orta dönemi. O da Allah korusun çoğu boşa geçiyor da böyle. Ya haramlara kişi gidiyor, içkidir, kumardır, şu bu kötü yollara gidiyor. Ya da ideolojik olarak, inanç olarak yalnız bir inancı benimsiyor, Allah korusun. Yani sapık bir yola gidiyor. O yola koşuyor, parasını harcıyor, canını harcıyor, yolu harcıyor. Ya da dünyada oluyor, gafil oluyor konu böyle. Rabbim bize buyuruyor, fezkürünü, kullarım hatırlayın beni zikredin Mevla buyuruyor. Bir iş adamı, yanına eleman lazım, işçi lazım. Bu gelen eleman ne yapacak? İş veren bunu ne iş almışsa, onu yapmaya mecburdur. Şoför olabilir, kapıcı olabilir, temizlikçi olabilir, çaycı olabilir, aşçı olabilir, tezgahtar olabilir. Yani iş sahibi o eleman ne iş almışsa onu yapmaya mecburdur. Biz Rabbim yarattı. Yarattı böyle. Kuşu da Allah yarattı. Balığı Mevlam yarattı. Bizi Rabbim yarattı böyle. Bizi neye Mevlam yarattı? İşte bunu kendimizden sormamız gerekiyor muhteremler. Yani insan kendini yaratamadığına göre yaratılmak elimizde mi değil? Yaşamak elimizde mi değil? Ölmek elimizde değil böyle. Neyiz böyle iş? Yani kimse yarını bilmiyor ne olacağını. Mesela deprem oldu bölgemizde. Akşam yattılar, sabah çıkamıyor böyle. 10 binlerce kişi sabah kalkamadı, çıkamadı böyle. Yani kimse yarını bilemiyor. O halde ne gerekiyor? Bizim Mevlam niçin yarattı? Bizim Mevlam neye yarattı? Bunu kendimize sorgulamamız gerekiyor bunu. Mevlam buyuruyor işte beni hatırla Mevlam. Zikredin Mevlam. Zikir. Zikir 4 kısım oluyor zikir. Birinin diliyle, lisanla zikir, diliyle. Kalb ile, beyinle ve bedenle oluyor. Dil ile zikir nedir? Allah'ın ismini almak. Yeleşanı. Allah Allah demek. Kelime-i tevhid. La ilallah. Sübhanallah gibi. Kur'an okumak. Hep bunlar dilin zikri bunlar. Dilin zikri bunlar böyle. Dilin insanı kimi severse onu çok anlar. Herkes böyle. Mesela bir çocuğu, yeni bir çocuğu olur. Yeni dünyaya gelir. İlk çocuğu olur veyahut da. Onu çok sever, onu özler böyle. Görmek ister, onunla konuşmak ister böyle. Yani kim kimi severse, tabii gençlikte bu değişik bir sevgi olabilir. Yani kim kimi severse, hep onu almak ister. Hatta onu ananları da sever kişi böyle. Demek ki kim Allah Celle Şanı'nı severse, onu anar böyle. Diliyle Allah Celle Şanı. Allah Allah der. Bir Evlullah vardır. Abdullah Tüstel Hazretleri diye. Bu çocukken babası ölmüş. Yetim kalmış babasından. Annesi evlenmesi gerekiyor. Aç kalmış. Babasına bir mal bırakmamış. Kadın evlenmeye mecbur kalıyor. Alıyor bu oğlunu 7 yaşındayken. Kadın karısına götürüyor. Yani dayısına götürüyor çocuğu. Başka memlekette. Dönüyor tabii kendi gidiyor kadın. Şimdi bu ismi Abdullah. Dayısı yani de misafir. Dayısı da gerçekten Allah'ın salih kuluymuş. Dayısı uyanıkmış derler. Uyanıldı gönülde. Beyin değil. Akıllıymış derler. Bir insan bilinçli olabilir ama gönlü öyle olabilir. Gönlü. Şeytan da biliyor. Şeytan bizden fazla biliyor. Cenneti yaşadı. Cehennemi de biliyor şeytan. Bilinçli şeytan ama gönlü karardı gitti. Lanetten de böyle. Yani bilinç başka. Yani günümüzde insana bilincine güveniyor. Bilincine güveniyor böyle. Gönül başka. Dayısı bunu tabii seviyor. Yengesi bunu seviyorlar. İnsanlamış bunlar. Bir hafta misafir evlerinde. Bir hafta dolunca dayısı bunu camiye götürülmüş. Cami giderken, evdeyken. Yas namazına eve geliyorlar. Diyor ki şimdi dayısı, yavrum Abdullah, otur bakalım, seni bir şey konuşalım bakalım böyle. Çocuk da ama çok sakin, uyusal çocukmuş böyle. İyi huylu. Yani yaratılışı fırtatı böyle. Uygun. Diyor ki buna yavrum diyor, yatmadan önce diyor, her akşam diyor, otur yatan üzerine diyor, 100 defa diyor, Allah de diyor, 100 defa. Ama Allah Allah Allah değil böyle böyle, böyle, böyle diyor. Olmaz böyle diyor. Böyle. Nasıl olacak dayı? Allah, Allah, Allah. Her Allah değişinde bir de şunu hatırla diyor, mi'ye mi'ye, Allah benimle beraber, yani Arapçası böyle. Allah benimle beraber. Allah de, hatırla ki Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi duyuyor. Mülk onun mülkü. Öyle diyorum diyor. Peki dayıcım diyor. Dayısı gidiyor odasına çekiliyor. Otur içinde alıyor eline tesbih başlıyor. Allah. Hem aklına mi'ye. Allah benimle beraber böyle. Allah. Allah. Allah. Allah diyor. Yüzü tamamlıyor ama Gönül de Allah diye başlıyor. Uyanıyor gönlü öyle. Ondan çok zevk alma başlıyor şimdi. Doyamıyor. Doyamıyor. Doyamıyor. Gönlü Allah demek istiyor. Yatıyor. Yatıyor ama o gece uykusu farklı oluyor uykusu ama. Uyku farklı oluyor. Gönül temizlenince zikrullah ile gönül nurlanınca o gönüle alim-i gayıptan çok şey yansıyor muhtemelenler. Gönül nurdur böyle kalpte. Yani kalp başka, gönül başka. Kalp et parçasıdır. O da kanı temizliği gibi, o da boş durmuyor. Kanı pompalıyor. O da kanı temizliği, pompalıyor kanı. Ama o maddi kalp var. Onun içinde bir nurdur. Neye benzer bu? Mesela şu ampuller var böyle, elektrikler var böyle, abajurlar var böyle. Bu abajurlar, ampuller, lambalar nedir bunlar? Kalp böyle. İşte ışık, o gün işte böyle. Işık söndü mü kalp kararır muhtemelen böyle. Kalp kararıyor. Gönül uyandığı için o gece uykusu farklı oluyor. Uykusu. Hafif uyku oluyor böyle. Onun gönlüne, gönlü bir aile gibidir. Alem-i gayetten, gizli öbür alemden oraya bir şey yansır kişiye böyle. Gönüle. Gece rüyasında yeşillikler görüyor, nurlar görüyor, yüksek tepe çıktığını görüyor, Medine'ye gittiğini görüyor, Resulullah'ı rüyasında görüyor. Çok güzel rüyalar görüyor. Sabah namazına bugün dahi kaldırıyor. Ya Abdullah kum diyor, ila sala, kal camiye gidelim. Hem uyanıyor ama o kadar tatlı uykusu, rüyaları gözü açmak istemiyor ama namaza gidecek tabii. Abdestini alıyor. Cami gidiyorlar işte beraber. Bir cemaata imam uyuyorlar farz namazında. Bakıyor yaşı 7 yaşında böyle. Ama o sabah namazı farklı oynamaz ama şimdi. Davaya gidiyormuş namaza. Ama o sabahki namazı farklı oluyor. Şu Allah me'ye bunu tamamen yerleşmiş beynim. Allah me, Allah benimle beraber. Allah huzurundayım. Allah benim cevapları görüyor, biliyor böyle. Mülk Allah mülkü. O Rabbül alemidir o. Bu bilinçle gönül uyarmış gönlü namaza farklı oluyor. Namaz o kadar zevk alıyor ki namazda feyiz alıyor. Eve geliyorlar tabii. O yana tabii çorba içiyor sabahları. Çorba içiliyor. Dayısı işine gidiyor. Bu her gün bir sokağa çıkarmak işte mahalleye. Arkadaşlar edilmiş orada. Bunu ilgileniyor arkadaşlara da. Yeni geldilerden. Sokağa çıkıyor, çağırıyorlar. Ya Abdullah gel, oynayalım diyorlar, bunu çağırıyorlar. Şimdi bir bakıyor, atla zıpla koş. Memuş yaratıldım. Yani uyanınca yaşa bakmıyor muhtemelen. Dedi yaş akıldan mı yaşta şey akıl yaştan başlam derler böyle. Yaş akılda mı yaşta mı derler böyle yaşına bakmıyor böyle. İşte bakıyor ki bunu oynar çağırır arkadaşları. Atla zıpla koş boş ben bomboş hayal boş yere bunlar böyle. Ben diyor oynayayım size bakayım diye. Çekilip kenarıya. Hep ama gönlünde Allah demek yavaştan böyle. Hep böyle Allah, Allah Celle Celaluhu feyiz oluyor bunlardan. Ve bu kişi genç yaşında büyük evli oldu muhtemeler. Evli oldu kişi. De zikrin birincisi dil zikri. Dil zikri. Önce dil zikreder Mevla'yı. Eğer dil Allah zikrederken kişi onda huzurlu olursa, yani aklına bir şey düşürmüyorsa, sağa sola bakılmıyorsa, o anda huzurda ise, o zaman gönülde bu zikirde bir şey almaya başlar gönülde. Önce dille başlar ama. Dille başlar önce. Böyle insan vardır, çok zikreder mesela. Bazı hanımlar bilhassa böyle. Eline tesbih alır, 10 tane çekti, 100 tane çekti, 1000 tane çekti. Çekti ama aklı bir yerde, gözü bir yerde, kulağı bir yerde. Dili yalnız Allah Allah Allah Allah diyor böyle. Şu kadar tesbih çektim. Bundan alır biraz sevap. Boş gitmez tabii bu. Ama o diyor dönerek kalır. Derler. Yani yukarı çıkamaz böyle. Orada kalır böylece. İnsan aslı gönül. Gönül hatırı. Gönül böyle. Hatta deriz bazen. Mesela bir insan bir yere gidecek. İnsan bir iş yapacak. Ne diyor kişi? Gönlüm istemiyor diyor böyle. Bak. Gönlüm istemiyor. Kişi fark ediyorsa bunu böyle. Yani gönlüm istemiyor böyle diyor. O zaman isteksiz olunca da bu iş ayrılmaz muhtemelen. Yani insan gönüldür böylece. İşte dil Allah zikrederken ister Allah Allah der Celle Cale, ister La ilahe illallah La illallah der. İster Sübhanallah'ı bihamdi gibi Kur okumakta hep bunlar dil zikredir bunlar. Ama dil zikrederken eğer kalp de orada hazır olsa, huzurda olsa, kalp de bu dile kendini verirse kalp uyanma o zaman başlar. Kalp yavaş yavaş böyle. Uyanma başlar. Zaman gelir bu kişinin ağzı yorulsa, dili yorulsa bile içinden kalp, gönül hep Allah zikretmek ister böyle. Rüyasında Allah zikreder kişi böyle. İşte buraya gelen kişi artık o gün uyanmıştır gönül. Uyanmıştır gönül. Tam bu gönül ne yapar artık şimdi? Haramdan kaçar mıdır? Haram işleyemez böyle. Yalan söyleyemez böyle. Kimseye bir kötülük düşünemez böyle. Yapmak düşünemez böyle. Merhametli olur, çok şefkatli olur böyle. Bir karınca incitemez böyle. Bir kediye bir şey yapamaz. Kimsenin kalbini kıramaz. Hep iyilik yapmak ister. Kurtarmak ister insanları. Ama gönlü temizlendi mi uyanmıştık kişi artık. Bu da nedir? Kalp zikri. Yani gönül zikri ona böyle. Gönül Mevla'yla beraber olur. Uyanınca o gönüle ilhamlar gelmeye başlar. İlham o zaman gelmeye başlar gönüle. İlham böyle. Bilmediği bildirilir böyle. Çok zaman gelir. Mesela biri evine gelecek, o gönle malum olur böyle. Bazen rüyada bildirilir kendisine. Ne iş yapacağı, ne yapacaksa bu gönül hassas duygusu olur gönül olur böyle. Bir de beyinle zikir. Buna tefekkür deniyor Arapçada. Tefekkür. Tefekkür. Fikir yani fikri. Beyindeki fikri çalıştırma anlamına geliyor. Yani tefekkür Arapçada tekellüm babı deniyor. Tekellüm babı vardır. Bu bab tekellüf işin oluyor. Be. Tekellüf. Yani fikri oraya aklına vermek, beyni oraya vermek, düşünmek böyle. Gerekiyor böyle. Neyi tefekkür etme gerekiyor? İnsan kendini düşünecek önce, kendine bakacak kişi. Ben neydim? Ne oldum? Ne olacağım böyle. Bir zamanlar herkes kendi yaşlarına göre düşünsün ki bir zaman yoktuk dünyada. Bu dünyada başkaları vardı ama. Dünya vardı böyle. Başkaları vardı bu dünyada. Mesela bu da 200 önce, 200 yıl önce bundan önce dünya boş değil gene. Başkaları vardı böyle. İmparatorlar, krallar, derebeyleri, paşalar, padişahlar, şunlar, bunlar, zenginler, fakirler, kim hakim, kim mahkum, kim polis, kim hırsız böyle. Bir rol yani. Bir oyun muhtemelen böyle. Şimdi onlar mezarda. Hakim, mahkum yan yatıracak bunlar muhtemelen böyle. Müdürü kapıcıya yan yatarlar bunlar böyle. Bu neye benzer de bu? Tiyatro gibi oyuna benzedi. Tiyatro gibi böyle. Sahne oyuna benzedi böyle. O rol icabı bir hakim olur, bir mahkum olacak, bir asker olacak, bir şu bu olacak. Rol icabı biri vuracak, biri ağlayacak. Şu derken böylece böyle kapandı mı çekilir bir araya. Hepsi aynı mıdır? Eşit hepsi mıdır? Yani mezar aleminde herkes mıdır böyle? İşte kimi bu aslında bir roldür bu. Yani yazılmış bu. Bir roldür aslında bu. Kişi ne yapar? Kendini öyle zannedir o anda böyle. Yani tahta oturur. Hep orada kalacak zanneder kişi kendisine böyle. İnsan kendinden başlayacak. Şu beden yaratan kim? Nereden? Şu beden başıboş mu? En büyük, en büyük sanat insanın yaratılışı. En büyük sanat bu derler böyle. Bir gözün yaratılışı. Bir göz yaratılışı. Göz nasıl görecek? Kaç perde var da böyle? Kaç perde var? Beyne gidinceye kadar. Gözün görmesi. Kulağın işitmesi böyle. Burun koku alması böyle. Hücrelerin yaratılması. Organlar, sistemler bedende böyle böyle. Her organın bir görevi var böyle. Böbrek şu iş yapacak. Karaciğerin görevi bu. Akciğerin görevi bu. Dalağın görevi bu. Kalbin görevi bu. Hepsinin bir görevleri var. Böyle. Mesela bize öğlen gıda veriyor dünyada. Öyle yatmış Rabbim böyle. Hücre değiştiği için böyle. Gıdada ne gerekiyor şimdi? Gıda ile insanın nefsi uyum sağlıyor bak. Sevdiği şey olacak böylece. Nasıl insan bunu sever? Önce göz bakacak. Genelde gıdalar rengi de güzeldir. Kokusu güzeldir. Gıdalar böyle böyle. İlaçların görüntüsü de iyi değildir. Yine acıdır. Kokusu da fenadır böylece. Neden? Onlar gıda, onlar devadır. O gereğinde alınacak o. Az alınacak onlar böyle. Fazla zararlı onların böyle. Şimdiye kadar bir gıda yolusu olsun, bir elma örnek alalım şimdi. Rengi kıpkırmızı çok güzel. Kaba elma, sevdik için yanma böyle. Görüntü güzel. Ama ne gerekiyor? Bir de damak tadı gerekiyor, damak tadı. Elma güzel ama bazı ne oluyor? Göründüğü gibi olmuyor bazen ama. İyi görünüyor ama acı oluyor bazen. Kavun bile mesela sen güzel görüyor, kokuyor, bakıyor, olgun görüyorsun. Ama hiç saman gibi tadı yok bu şekilde. Ne gerekiyor bir de? Damak tadı. Damak tadı okudan böyle. Damak tadı olacak böyle şey. Ne damak tadı? İşte laboratuvar. Kişi bilmediği bir şey alıyor. Önce bir bakıyor. Şöyle bakıyor. Görmediği bir şey. Bilmediği bir şey. Fena benzemiyor. Kokuyor falan bakıyor. O da fena değil. Fakat son noktayı kim koyuyor? Damak tadı. Ağzına götürüyor şöyle bir çiğniyor, ağzına alıyor. Damak tadına soruyor. Laboratuvar müdüre soruyor. Nasıl? Tamam güzel devam diyor böyle. Yani düşünün muhtemelen böyle. Bir meyve, sebze neden oluyor? Topraktan, toprak maddeleri. Aynı toprak böyle. Toprak. Gübre hatta böyle. Gübre. Hayvan gübresi oluyor böyle. Ya, hayvan gübresi oluyor böyle. Ondan meyveler ne yaratıyor? Onu değil mi böyle? Elması, portakalı, muzu, mandalyası, karnabaharı, lahana, pırasalatı, çeşit içtirçeli bunlar böylece. Onların her birinin tadı, rengi, şekilleri başka. Damak tadı, tadları başka. Bak damak hem bunu anlıyor. Anında böyle. 3 gün sonra geldiğim evi tahlil almaya. Damak mı? Hastaneye gidiyoruz. 3 gün sonra gel tahlile. Hemen ver. Veremiyor mu? Damak anında veriyor hemen tahlil. Hemen. Hemen daha da veriyor tahlil böyle. Bunu yapan kim? Hatırlar böyle. Havalı soluyoruz bak. Nasıl soluyoruz? Bir solunum sistemi var. Sistem böyle. Tek organ değil. Burundan başlıyor ama bir sistem. Akciğere kadar gidiyor böyle. Bir sistem var böyle şey. Havayı soluyoruz böyle şey. Hava yaratan kim peki? Gazlar böyle. Ama onları yaratan kim onları? Yer çekimi olmasın, atmosfer hava olmaz. Mesela ayın yer çekimi az olduğu için orada atmosfer oluşmuyor. Şey böyle. Eğer yer çekimi daha kuvvetli olsun, gazları altına çeker, yerlerde hava olmaz. Tamam böyle. Hava böyle. Havada gazlar var böyle. Bunların oranı var bunların da. Oksijen %20,5 mesela. Daha fazla olsun hücreyi yakar. Az olsun gıda yakamaz. Bunları yapan kim böyle böyle? Bu solunum sistemini yaratan böyle. Havayı soluyoruz. Havada çok gazlar var. En çoğu azot gazı böyle. Hepsini soluyoruz böylece. Alıyoruz. Hepsi gitmiyor bundan akciğere ama böyle. Ne yapıyor? Alıyor bu arada ne yapıyorlar? Oksijen gazını alıyor. Öbürüne geri veriyor böyle. Onu al götürüyor mu tabii? Hücre taşıyor ben orada. Bunu yaratan kim muhtemelen böyle? Yani beyni yaratan, bu kalbi, akciğerleri bunda yaratan, oksijen yaratan, rüyayı yaratan kimdir? Elimizde bir şey var mı? Yok muhtemelen böyle. Yok böyle. Önce Mevlam buyuruyor. Ve fî enfüseküm efelâ tübsirûn. Allah'ım ya. Efelâ tübsirûn. Görmez misin Mevlam buyuruyor? Kendinize bakın Mevlam buyuruyor. Kendine bakın bakalım böyle. hücreden yaratan, organdan yaratan, şekilleri farklı, görevleri farklı bunların böyle. Her birinin gıdası farklı bunların. Bunu yaratan Mevlam bunlara böyle. Sonra buna enfüsü deniyor Arapça. Enfüsü, nefisten başlıyor. Sonra afaki böyle. Ufuka bakmak gerekiyor böyle. Evrene bakmak gerekiyor böyle. Güneş olmasın, hayat inanmaz böyle. Rızık olmaz. Enerji lazım. Denizlerin ısınması gerekiyor, buharlaşması gerekiyor. Bu arada havadan hafif olması gerekiyor bak. Tam kur düzen denge böyle. Yani güneş ısıtacak denizleri böyle, güneş böyle, ısınacak böyle böyle. Buharlaşacak böyle. Buharlaşacak, yukarı çıkacak. Hemen aşağı inmiyor ama böyle. Uzaya kaybolmuyor. Bir soğuk tabaka geri orada tutuluyor böyle. Tutuluyor böyle. Sonra tutuluyor böyle. Depo da böyle. Nasıl yeryüzünde denize var su depoları. Gökte de böyle depolar buharlar böylece. Rabbim dilediği zaman, zaman geliyor yıllarca yağmur yağmış yer üzere. Yıllarca muhtemelen hiç yağmamış böyle. Ama sıcak mı hava? Sıcak. Yani su buharlanıyor, denize yukarı su çıkıyor, gökte depolanıyor ama yere yağmıyor böylece. Rabbim dilediği ne yapayım Mevlam? O sular bir araya toplanıyor buharlar böyle. Nasıl bir araya geliyor bunlar? Rüzgar dönüyor bunlar. Aşık yüksek basınç oluyor böyle. Rüzgar böyle. Sağlığımız esiyor. Topluyor, sıkıştırıyor bunları bir yere getiriyor. Ondan sonra nereye yağacak bunlar? Filan yere. Eğer sevki edilmezse başka yere denize buharlaşırken denize düştün. Bir şey yaramaz. Denize buharlaştı yine denize indi. Yaramaz ki böyle şey. Bak. Sevki giriyor buna. Sevki at. Yağla edecek, tarla edecek, bağla edecek, ormanla edecek. Buna sevki de gerekir bunlara böyle şey. Mevlam bulutların gibi topluyor bir araya, yoğunlaştırıyor. Ondan sonra rüzgar vasıtasıyla Mevlam ne yapıyor? Ama bu başta melekler bunu şevk eden bunlar. Melekler vasıtasıyla nasıl şevk ediliyor böyle? Bazen hava kura gider, tarlalar artık toprak çatlar, ekin artık kurumak dışına gelmiştir, otlar kurumuştur. Herkes abi yağmur yağsın der, hava bulutlanır, gerçekten bulutlanır, bulut gider, yağma zaman vermeden. İzler Mevlam böyle. Gider, nereye gelir oraya yarar bu şekilde böylece böyle. Ya bu güneş yaratan, ay yaratan, mesela ay olması yaşayamıyor bizler muhteremler. Kan dolaşımı ayla ilgili kan dolaşımı bizim böylece. Bir insan mehtap dahil dolunayda dışarıda kalsın baş ağrır böyle. Yukarı çekiyor çünkü kanı böyle ay. Ağaçlara su yürümesi ayrı oluyor böyle. Ayla böyle. Ne kadar varsa sıvılar böyle, ay ilgili bunlar böyle. Denize giren bir cezir var denize böyle. Deniz çeker muhtemelen böyle, böyle. Ay ilgili bunlar böyle. Mesela bir insan ayının başında, kamera tabii, İslam'a gene. Ayın başına insan bir şey diksin, çabuk olur muhtemelen böyle. Ay sonunda diksin, çabuk olmaz da. Tutmaz ya çoğu böyle. Ay ilgili bunlar böyle. Yıldızlar renk alıyor, tat alıyor bunlar böyle. Şu alem yaratan kim muhtemelen böyle? Yaratan bunlar böylece. Nedir bunlar bu şekilde? İşte buna ne deniyor? Tefekkür deniyor. Tefekkür o derler böyle. Tefekkür böyle. Bir anlık tefekkür, bir sene ibadetler eftar. Nahv ibadetler ama. Bir anlık tefekkür böyle. Kul tefekkür etti mi, Mevla'ya teslim olur böyle. Şu alem, böyle bir yıldız böyle. Bu da galaksiler var böyle. Yıldızlar böyle. Galaksi var mı var, daha bulunamayanlar var böyle. Her bir hareket halinin her biri böyle. Her bir yörüngesi var. Mevlam buyuruyor. Küllün felin yesbehum Mevlam. Küllün fi felekin yesbehum. Küllün her birisi fi felekin yörüngesinde yesbehum yüzüyorlar böyle. Dönüyorlar böyle. Her biri böyle. Her biri dönüyor bunlar böyle. Şöyle. Kur'an böyle buyuruyor muhtemelen. Dedim ki bir zaman Galileo vardı, Galileo. İtalyan fizik alimi. Dünya dönüyor dediği için aforitler. Niye dünya dönüyor? Bakma sana. Kur'an bakmayı bile yüzeye sunuyor böyle. Hep dönüyor bunlar böylece. Bunlar madde alemi daha bunlar. Bir şey değil bunlar böyle. Ki bize göre galaksilerin büyüklüğü, çapı, milyonlarca ışık hızı böyle. Milyonlar ışık hızı böyle, çapları böyle. Uzakta milyonlarca ışık hızı böyle. Korkunç bir rakamlar böyle. Akıl, hayal edilmiyor bunlar böyle. Ama bunda bir madde alem. Küçük bunlar da onlar böyle. Ondan sonra sidemine başlıyor, cennete başlıyor, alemi ervah başlıyor böyle. O kadar büyük alem böyle. Bütün bunları yaratan, yönete gönderen kim? Elhamdülillah. Bir de kendimize bakalım. Şu bedene yönetim bize ait yönetim böylece. Bedene böyle. Efendim işte ya fazla kaçırmışım. Ne oldu? Sindiremiyor işte. Şişlik yaptı. Yapma. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor böyle. Yani insanoğlunun yetkisi, gücü nedir, kuvveti? Kendi bedene yetmiyor. Bırakın başıma, kendine yetmiyor. Allah korusun, bir eline rahatsızlandı. Her şey Allah korusun mesela. Böyle. Sinirsen bozuldu, beyinde bir şey geliyor böyle, damağın tıkanmış bir şey oluyor böylece. İnsan buna bir şey karışan böylece. Yani şu bedeninde yönetim bize ait değil. Bunu da Allah yönetiyor buradan böyle. Hücrelerin taksimatı. Mesela gıda alıyoruz. Gıda alıyoruz. Ne oluyor? Gıda ne oluyor? Her gıda bir hücreye, bir organa gidiyor buradan. Gidiyor böyle. Göze giden başka. Kemiğe giden başka. Dişe giden başka. Mesela kalsiyum, diş kemik ilgili böyle. Hayvanların gagası oluyor bundan böyle. Kaplumbağanın şeyi oluyor. Üstteki o ne der onun üzerine çıkan böyle. Kabı oluyor. Karşısında böyle. Hepsi yarıyor böyle. Yani yeniyor. Sinirini alıyor. Kana karışıyor. Her biri göze göze gidiyor böyle. Böbre böbre. Akciğere akciğere böyle. Bunlar kim çekiyor bunları böylece? Ve tefekküre böylece. Sonra bedenen çekilme olayı. Bedenen. Bu üç aşamayı geçen kişi ne yapar bu defa? Bedenen Allah teslim ona tam teslim böyle. Ne de ent Rabbini abdik. Sen Rabbimsin, ben senin kulum ben. Teslim böyle yapacak böyle. Üç aşama geçen böyle. Dille başlar, gönle iner, tefekkürlü oldu mu, artık kul bakar ki Allah birdir. Var onu Allah Celle Celaluhu. Mülk onundur. Elimizde bir şey yok böylece. Yaşatan o, güdüren o, öldüren o, bebran böylece. Alem onundur. Bütün mülk onun böyle. Kul böyle teslim olur. Sonra bedenen teslim Mevla'yı, bedenen böyle. İşte nedir bedenen zikir? Önce beş vakit namaz. Beş vakit namaz önce böyle. Bize mesela namaz belki ağır gelebilir bazen böyle. Namaz böyle. Yorulmuşuzdur, işte kafamız karışmıştır, şubu olmuştur. Ya da işte biraz psikolojimiz bozuldu. Biraz namaz bize ağır gelebilir. Neden? Biz o aşamayı aşamadığımız için muhtemelen böyle. Biz bunun namaz kılsak bile namazımız ona göre namaz oluyor böyle. Allah-u Ekber. Ne okuduk? Farkın değil muhtemelen böyle. Kaç kez kıldık? Farkın değil muhtemelen böyle. Esselamu aleyküm selam. O muhtemelen böyle. Köyün birinde birinin affedin, öküzü hastalanmış. Ramazanmış da. Yazılmış da. Uzun günlerde. İşte bakıyorlar, gördük ölecek yani. Anlıyorlar, ölecek bu. Ne yapalım? Danışıyor birbirine karı koca. Keselim bari şu Musab'ı, ölmesin bari. Kesiyorlar. O zaman tabii dondurucu yok. Buzdolabı yok. Bir şey bu şekilde. Kocaman öküz. Karı koca bir de çocuklar varmış. 10 yaşlarında. 3 kişi bunlar, ağır bunlara bu. Kadın diyor ki, kadın daha cömertmiş. Orada sen diyor ki ben sana teklifim var diyor. Bak mübarek Ramazan düşümü böyle diyor. Şimdi bir kısmını ben pişireyim diyor. Pilav yapayım, helva yapayım biraz diyor. Bu akşam diyor bize diyor cemaati iftara çağıralım. O köyün de adeti şöyleymiş. Herkes akşamdan camide kılarmış. Sonra evine giderlermiş böyle. Şimdi bu tabii kendisi, kocası. Bunda işle meşguller. Diyor ki şimdi babası oğluna, 10 yaşında oğlu. Yavrum sen diyor camiye git diyor. Ben de annene yardım edeyim. İftar vakti yaklaşıyor diyor. Sen camiye git diyor. Namaz kılanları bizi iftara çağır diyor. Peki babacığım diyor. Çünkü biraz uzakmış camide. Çünkü camiye gidiyor. Namazı kılıyor. Hemen önce o çıkıyor böyle. Kapıya dikiliyor. Çıkan cemaati ilk başlıyor. Amca bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün akşam namazında? Ne okudu hoca akşam namazında? Zam-ı Sure. Şunu bilmem ben farkı değilim oğlum ya. Niye sordun? Yok bir şey gelsen diyor. Allah Allah. Ama merak ediyorum ondan böyle. İkini çıkıyor. Amca bir dakika. Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün namazda diye Fatiha'dan sonra ne okudu hoca namazda? Düşünüyor. Hiç farkı değil böyle. İlk kişi biliyor. Bir iki hatta şunu okudu. Yine bunu okudu. Bir de hoca biliyor. Okuduğunu biliyor. Düşüyor. Ama cemaatle merak. Ya bu çocuk niye bunu soruyor bize? Merak ediyorlar. Bak ne çıkıyor bunun altında. Çıkıyor derdim. Diyor ki şimdi üçüne babam sizi iftara çağırıyor bize bu akşam. Sizi. İftara çağırıyor sizi bu akşam. Yalnız bizim mi? Yalnız size. Peki. Cemaat dağılıyor. Üçünü alıyor bunları şimdi. Geliyorlar. Şimdi annesi babası bütün köyü bekliyorlar. Büyük kalabalık bir köymüşte. Köyü bekliyorlar. Birkaç tane sofralar kurulmuş. Ondan yer sofraları. Ortada büyük tepsi içerisinde o zaman tek yere konuyor. Konumlu bir şekilde bekliyorlar. Çocuk geliyor. Baba biz geldik. Buyurun bir bakıyor. Bir imam, iki tane cemaat. Oğlum hani cemaat? Nerede bunlar? Baba sen bana cemaat çağırdın mı? Dedin ki sen bana namazı kılan çağırdın baba diye. Bu namaz kılmışlar diyor. İşte demek ki bu üç aşama olmadan dil, gönül, tefekkür, beyin çalışmadan kul Mevla'yı anlamadan, bilmeden Mevlasını. Buna diyorum marifetullah diye. Marifet Allah bilgisi, Allah bilmek ile şahane böyle. Kul bu hale gelmeyince namaz böyle namazmışlar. Bak, bak koca köy, büyük köy o dönemde büyük köy imam okuduğunu biliyor, iki de cemaat biliyor böyle. Şunu şunu okudu. Ona dinlemişler, namazlamış onlar. Namazlamışlar böyle. Sonra ne oldu? Dördüncü zikir bedensel, bedenle zikir. Artık Mevla'ya teslimiyet beden böyle. Namaza artık doyamaz muhtemelen. Namaza doyamaz böylece. Namazın zevki var mı? Zevkten farklı tabii ya. Kimi futboldan zevk alır. Kimi güreşten zevk alır. Kimi balıkçılıklar alır eline oltayı gider ondan zevk alır. Oltayı koyar suyun kenarına böyle. O çekil kenaraya. Göz orada muhtemelen. Onu bir şey yapsanmış gibi böyle. Kim avucuna yakalayıp böyle. Hayvanı vuracak böyle. Onu vurdum oh sevinir böyle. Vurdum diye böyle. Hatta bazen su başında oluyor böyle. Dere boyunda. Göl kenarına falan oluyor böyle. Hayvanı alamayacak asla böyle. Hayvan ağaçta ama su üzerinde böyle. Onu vurur. Düşer suya ölür. Ama nasıl sevinir kişi böyle şey. Cevden farklı böyle. Şimdi bir de gönlün zevkli var. Gönlün de işte buna. Nedir bu da? Manevi zevk, ruhsal zevk muhtemelen. Eğer manevi zevk diye bir zevk olmasaydı, Mekke müşrikleri Müslüman olmazlardı. Mekke müşrikleri o dönemde muhtemelen. Mekke müşrikleri böyle. Şirk dönemi böyle, küfür dönemi böyle, karanlık dönem, vahşet dönemi böyle. Yarı vahşi insanlar böyle. İçki onlarda, yani koyu şaraplar böyle. Her gün günü şaraplı içiyorlar böyle. Ahlaksızlık böyle. Fuhuş, kumar, her şey yapmıyor böyle işte. Devlet düzeni yok böyle. Güçlü, zayıfı eziyor. Üstünün toprağı diri diri gömüyor böyle. Öyle bir dönemde böyle işte böyle. Öyle bir dönemde Peygamber önünde bir kiramete getirince aldığı peygamber aldığı nur ile böyle gönlü çalışıyor, dili çalışıyor, beyni çalışıyor, sağ makamı eriyor. Bir anda bütün bağımlılığı bırakıyor bakın. Bütün bağımlılığı hepsini bırakıyor bir anda böyle. Öyle bir Allah diyor ki işkence yapıyorlar böyle. Hazreti Sümeyye ilk şey kadın mesela. Sümeyye kadın bak bir kadın mıdır böyle. Kadın böyle. Günlerce şekillen Mekke dışında böyle. Kızı güneş altında yaktılar böyle. Aç susuz böyle. Çıplak sözlerken böyle. En az iki yer iki deve bağladılar. İki deve çekiyor bu tarafında. Peygamber söğü hakaret böyle böyle. Gene olmadı Ebu Cehil kafir, mevlun, hançerle edebini vurup öldürür muhtemelen böyle. Bak. Ölümü alabiliyor böyle şey. Mesela günümüzde insan bir bağımlı bırakamıyor. Bir sigara bırakamıyor kişi böyle. Bırak bunu bu zararlı mı biliyor musun? Biliyorum tabii diyor. Doktor işiyor mu? Doktor mu? Böyle. İçkiyi bırakamıyor. Şunu bunu bırakamıyor. Bağımlı bırakamıyor. Bak. Onların bağımlı daha kuvvetli bağımlılığı. Evcattan gelme böyle bağımlı böyle. Dinsiz bir düzen böyle. Cahiliye dönemi direği böyle. Hiçbir metan bir şey yok onlar böyle. İdolojik onlar böyle. Şirk küfür halinde bir saniyede böyle, bir saniye iman ettiği anda bütün onu kurtulduğu neden manevi zevki gönlü aldığı işe. Gönlü o manevi zevki alınca Hazreti Ömer Radan Hazretleri Ebu Cehil'le arkadaş ikisi. Ebu Cehil'le böyle. İslami döneminde. Daha Müslüman değil. Hazreti Ömer. Ebu Cehil'le ikisi beraberler. Ebu Cehil'in çevresi çok. Hazreti Ömer'in de bile kuvvetli. Çevresi kuvvetli böyle. Pençin meşekisi geliyor. Herkes kendisi çekiliyor kendisinden. Peygamber öldürmeye karar verdiler. Karar verildi. Kim bu iş yapacak? Ömer'e kalktı. Oğlu ancak bu işi hatta bu Ömer yapar. Alkış şak şak şak. Hadi bakalım Ömer. Ebu Cehil ödül koydu. Ya Ömer sen bu işi yaparsın. Sen git dedin Muhammed'in başına. Keş getir sana çıkarır deve. Onun en büyük ödül deve böyle. 10 deve benden, 5 deve benden, 20 deve benden böyle. Büyük bir servet böyle. Hazreti Ömer kalktı, kılıçlandı. Hiddetli böyle, şiddetli böyle. Yani gören korkuyor kendisinden öyle bir durumda. Peygamberi öldürmeye gidiyor böyle. O azimle gidiyor böyle. Yolda arkadaşı gördü. Eski arkadaşı. Adı Amr. Müslüman olmuş. İslam'ı gizli ama. Aşağı vurdu ama kelle koltukta. Baskı, zulüm. Din dönemiyor mu dine? Din dönemiyor. Ömer nereye? Muhammed'in başına kesmeye gidiyorum. Korkarım dedi. Büyük bir şey girişmişsin dedi. Hadi Muhammed'i öldürdün. Ama sonra oldu dedi böyle. Kureyş kabilesi henüz daha İslam'a gelmediler çoğu ama bu defa iş kan davası dönüşür. Kandan dönüşür. Bu iş atı çıkamaz Ömer. Vay dedi sen de Müslümansın dedi. Çetin kurunu öldürmek istedi böyle. Ömer sen beni bırak da dedi. Bak size enişten Said. Kız kardeşim Fatıma. Onlar Müslüman oldular. Onlar sen bakar. Ana bakan derdine. Amacı Ömer Başkan'a yönlendirip peygamber haber verecek. Bunun için böyle. Zaman kazanmak için böyle. Olamaz dedi. Benim kardeşim Fatıma Müslüman olamaz böyle. Bir araştır. Yalansa yalandır. Ben öyle duydum. Bir araştır bak. Hazreti Meşe'ye bir şey geldi şimdi böyle. Kabullenemedi böyle. Enişesi Said ile Fatma'nın İslam'ı kabullenemedi böyle. Döndü. Elinde olmadan döndü. Sokağa girdi. Hemen sokağa yakınmış evleri de. O gün de yeni sure gelmiş. Taha suresi ilk ayette kerimedir. Taha suresinin. Onlar gelmişler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen onun yanına birine yazdırıyor. Yazı bilene. Kuruyor sure. Gizce gidiyor. Müslüman öğretiyor bunları böyle. Yazı bilene yazıp alıyor. Bilmeyen ezberliyor. Ezberliyor. Gizli gizli yani böyle. Gizli gizliye. Hazreti Habbab Hazretleri. Köleydi kendisi. Kendisi köleydi böyle. Yazısı varmış. Bu yazmış bunu bir deriye. Hazreti Fatma ile Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatma ile eniş onun kocası Seyyid'e getirmiş. Bunlar onlar okuyan bilmiyorlarmış. Habba onları okuyor. Ama yavaş okuyor aklınca. Ama ayet-i kerimelerin içine dalmışlar. Bir derya ayet-i kerimelerin tabi. Bir feskülü anlamı veremiyor muhtemelen böyle. Bir kelamını veremiyor böyle böyle. Kur'an öyle ki Allah kelamı böyle. Derya dalıyor doluyor böyle. Dalmışlar ona böylece. Bunlar coşmuşlar. Bu gizliliği unutmuşlar. Sesli okuyorlar böyle. Üç yeri. Fatma da kolesi hasta abla böylece. Hemen baktı. Bu demek ki doğru bunu söyledi. Ama doğru söylemişler böyle. Daha kızışını böyle. Öfkeyendi böyle ama. Sinirlendirecek böyle böyle. Kapıya geldi, kapıya kadar sürülemişler demirle böyle. Kapı açtı tekmelemeye. Eniştesi çıktı, Said çıktı böyle şimdi. Kapıyı açtı, Ömer buyurun falan derken ona bir tokat vurdu, yere yıkıldı böyle. Ağzına kan geldi, onu yere yıktı böyle şey. Kapı tuttu şeyinden, iki tarafından tekrar yaktı onu böyle. Bak kardeşi çıktı, yani kolesini kurtarmak için kız kardeşi. Abi niye böyle yapıyorsun? Ne suçu onu sana böyle derken karşıya bir tokat vurdu yanağına. Onun da ağzına kan geldi yere düştü. O anda Hazreti Ömer'in gönlü değişti muhteremler. Diğer anda peygamberine dua ediyorum hep durmadan beri. Rabbim Ömer'inden biri, insanın kuvveti Ömer'inden biri, iki Ömer'den biri. Yani Ebu Cehil'le buna bir kuvvet insan verir. Böyle. O anda bir gönlüne bir yumuşama geldi Hazreti Ömer'in. Yani kardeşini görünce kanlar içerisinde. Dedi ki, kardeşim okuduğun şeyi bana verir misin? Bir de ben bakıyorum. Vermem dedi bu şey kardeşim. Bir mitabını tutturmuşsun böyle. Öldürün vermem dedim ben. Kardeşim söz veriyorum. Okuyacağım, sana gireceğim bunlara. Bir şey yapmayacağım buna. Sözü sözmüş Ömer böyle. Öyle mert. Peki dedi, kalktı şimdi kardeşi. Aldı onu. Habab gizli saklama. Habab saklandı o. Aldı onu getirdi şimdi. Oturdu Hazreti Ömer. Diş yoktu şöyle. Çömeldi yani. Çömeldi. Aldı eline. Okudu. Lehü muhafizse muhateye gel ayet-i kerimesi böyle. Tabii oraya girmeyeceğim. Konu geniş. Ya demek ki dedi, mülk Allah'ın mülkü böyle. Yer gök, yer gök arası böyle. Arş perş hepsi Mevlamız'ın. Tek Mevlam o Rabbimiz o böyle. Yaratan o böyle. Her şeyi yöneten bilen o böylece. O anda gönlüne bu tefekkürle o anda gönlüne marifetullah geldi. Allah bilgisi geldi böylece. Karışın ben hepsini olacağım. Habab çıktı Ömer'de. Gizli çıktı böyle. Ömer müjde sana Resulullah dua ettiği bu şekilde birinize ıslah nasip oldu. Ben seni götüreyim dedi böyle. Hazreti Ömer çıkmış ama peygamberler de bilmiyor ama böyle. O gün peygamberimiz Safa Tepe'nin yanında Hazreti Erkan var sahabeden, onun evindeymiş. Evi daha muhkem kürmüş, sağlamış evi. Duvarda, yüksekmiş duvarlarda oradaymış. Şimdi Hazreti Ağabey Hazreti Ömer'e gidiyor Allah. Ama Hazreti Ömer şimdi çürük gibi oldu Hazreti Ömer böyle şimdi. O marifetullah ile Allah'a bilince küçüldü, büzüldü, bir tabazı hale geldi, artık yere basamıyor. Öyle yavaş yavaş çıktım bitim öyle geliyor. Cebrail'e geldi peygamberimize. Cebrail'e. Ya Resulallah sana müjdeye geldim. Hayrola kardeşim Cebrail. Ömer'in kalp iman nuru geldi. Biraz sonra buraya gelecek. Müslüman olacak Ömer. Bütün melekler onu seviniyorlar. Melekler. Melekler hep sevinmiş. Bütün melekler onu seviniyorlar. Onu İstanbul'a seviniyorlar. Asla buraya gelecek. Peygamber'de var hesabı, beryardan var. Onlar tamam duymuyor, görmüyor bunları böylece. Biraz sonra bir nöbetçi varmış. Gözetleyen kapıyı geldi. Ya Resulallah Ömer geliyor. Ömer deyince yani bir korku salmış böyle. Öyle bir isim var kendisinin. Hazamız da orada Hazamza. Hazamza kılıç savaşından daha üstün olan belki de kılıçta. O Ömer Şebe'nin Hamza indi Hazam. Çekti kılıcını. Peygamber'de biliyordur ama. Amca otur amca otur otur otur. Siz oturun bakayım. Hastalar oturun bak hep oturun bak. Hep oturun bak oturun oturun bakayım. Hiç şey yapmayın bu şekilde. Oturun sakin olun bakayım. Otururlar. Hazreti Ebu Bekir yaşlı. İçeri girdi Hazreti Ömer. Mekkeliler. Ailede büyümüşler. Her zaman görüyor. Ama o anda görüşü başka oldu. Hazreti Ebu Bekir yaşlı bir baktı peygamberi görünce peygamberin hakikatini gördü. Onun gönül alemini gördü böyle. Onun nurunu gördük ya böyle. Onun nurunda kendi kayboldu aslında böyle. İzinden bana kesildi. Artık ilin nuru tutuldu. Yürüyemeyecek hale geldi böyle. Ayaklarına dolanıyor ayakları böyle. Olur ama ilk kişi koluna girdiler. Birçok peygamberine ya Muhammed ben Müslüman olacağım çabuk. Dayanamıyor böyle. Müslüman olacağım çabuk böyle. Yani tuttu elinden. Ömer ver elini tuttu yani böyle. Kul bakalım da böyle diyeyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunun tabi peygamberin söyledi. Cebrail Aleyhisselam orada. O da orada. Melekler var orada böyle. Orada onun sahabeler. O ana kadar, o ana kadar, o an saniyeye kadar hep Müslümanlar gizlenmiş İstanbul'a, gizli İstanbul'a. Kim İstanbul'a gelsin gizleniyor, haberin mi böyle gizli. Fakat o anda Eshab-ı Kiram coştular, bunu sevinçten, Kerim-i Şahin'in sesi getirirler, tebliğ getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tebliğ getirirler. O hale geldi. Hazreti Ömer tabi cezbeye girdi, cezbedeler böyle. Cezbe çekim. Böyle. Ruh, Allah'a çekiliyor ruh böyle. Allah ruh çekiliyor böyle. O anda o ruh bedene sığmaz. Böyle. Artık bedene sığmaz ruh böyle. Yanar bir ruh böyle. Hazreti Ömer'de bir ağlama başladı şimdi. Ağlama. Ağlama başladı. Ağlama başladı. Tabii tatlı bir ağlama böyle. O gözyaşları her damlasında mı ciğerimi söndürüyor ama. Öyle yaş muhtemelen böyle. O gözyaşları öyle kıymetli onlar böyle. Onlar düşüyor ama onlar saklanırlar böyle. Böyle de saklanırlar böyle. Peygamber tuttu göğsünden Hazreti Ömer'in sıvazlığı böyle şimdi böyle. Üstü ya Ömer. Ömer sakin ol. Ömer sakin ol. Yoksa yanacak. Çıldıracak hani böyle belki de. O kadar zevk aldı ki o anda. Öyle makam verdi ki o anda. Yani bir insan bir milyar sene kulluk etse o makam alamaz böyle. Öyle makam aldı o anda Hazreti Ömer böyle. Makam aldı. Peygamber sakinleştirdi. Sakinleşti bir kendine geldi şöyle. Kendine geldi. Ya Resulallah, biz kaç kişiyiz Müslümanlar böyle? Peygamberimiz 39'duk, 39. Hazreti Hamza. 39'duk, seninle beraber 40 olduk. 40 böyle. İlk 40'lar yani böyle. İlk 40'lar böyle. 40 olduk. Durdu. Ya Resulallah, niye böyle gizli duruyoruz? Gidelim Kabe'ye, Beytan'a namaz kılalım orada açıkçası, Cebat'a. Bir kılalım bakalım. Vakti geliştirin böylece. Şimdi Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, daha diğer sahabeler burada varlar. Gidiyorlar şeye doğru böyle. İlk İslam'ın yürüyüşü böyle, küfre karşı, şirke karşı, zulme karşı ilk yürüyüşü İslam'ın. Ama şimdi diğer yanda ne oluyor diğer yanda? Bu karar verildi orada şimdi. Ev vardı, adı Beni Nedve diyorlar. Evde, orada karar verildi. Peygamber öldürülmesi. Hazreti Ömer bunu yapacak. Hazreti Ömer bu işe gitti. Yapar mı? Yapar. Kesin bu. Onlara bakıyorlar böylece. Ebu Cehil toplanırlar, Kabe'nin yanında otururlar. Orada bekliyorlar şimdi böyle. Halk orada toplanıyorlar. Ömer diyorlar şimdi gidecek Muhammed'in başında. Onu bekliyorlar şimdi bunlar böyle. Bir de bir nöbetçi koydular, yüksek yeri çıkardılar. Ömer'i görürsen karşıdan bize haber ver. Onu karşılarım Ömer'e. Peygamber başına getirecek böylece. Oturuyorlar. O gözcü Ebu Cehil, müjde! Ömer geliyor! Yalnız mı geliyor? Yok. Yanında Muhammed yanında, Hamza yanında, şu yanında böyle. Böyle sevindiler. Ebu Cehil çok cin fikirli, kafir böyle. Durdu. Bunda bir iş var dedi böyle. Muhammed teslim olmaz. Öldü teslim olmaz böyle. Amcası Hamza, Hamza. Ölmeden onu teslim etmez. Diğerleri, hastalığı şunlar bunlar. Onlar her birbirine canı verirler. Onlar teslim etmez Ömer'e bunu bu şekilde. Bunda bir şeyler bakalım dedi. Ebu ayak altı şimdi. Kendi avanesi, çetesi, adamlar da onu ayak kalktılar. Şimdi bekliyorlar. Hazreti Ömer Peygamber arkasından geliyor başlıyor böylece. Yaklaşınca Hazreti Ömer öne geçti. Şimdi Ömerliği, o gücü kuvveti şimdi, enerjisi şimdi İslam'ı savunmaya, küfe karşı şimdi böyle. Işte. Yaklaşınca iki tarafa Hazreti Ömer tevhid getirdi. La ilahe illallah Muhammed dedi böyle bağırdı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi böyle seçti böyle şey. Ebu Cehil dedi ki Ömer seni mi kandırdı bu dedi böyle. Ömer seni mi kandırdı? Çetin kılıcını. Ya Ebu Cehil. Bundan sonra kim ona yan bakarsa karşıda Ömer'in kılıcı vardı böyle. Orada ilk olarak namaz kılar cemaat kılar muhteremler. İşte İslam böyle geliyor muhteremler. İnsanlık bu. Ben şahsen kendimi düşünüyorum böyle bazen. Öyle bir tefekkür ediyorum bazen böyle de. O asıl saadet düşünüyorum, asıl saadete böyle. İki adam insanlar. Ebu Leheb'ler, Ebu Cehil'ler, Utbe, Şeybe gibi bir takım insanlar böyle. Küfür ehli böyle, şirk ehli böyle. İslam peygamber düşmanları böyle. Ne oldu onlar, ne oldu onlar muhtemelen böyle. Öldü bak muhtemelen böyle. Öldü gittiler böyle. 1400 seneyi geçti. 25 yıl yakışını ölmeye gider. Öyle gittiler böylece. Bir de Hazreti Ömerler, Hazreti Bekirler değil mi? Sahabeler muhteremler. Onlar bile. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer bilhassa böyle peygamberin kucağında. Aynı yerde yatıyorlar. Yani dünya hayatı çok ama çok kısa be, çok kısa böyle. Yani. O aleme bakarak ki bırakalım cenneti bırakalım da o alemi berzah hayatına yani kabir hayatına bakarak bile çok ama çok kısa dünya hayatı böylece böyle. Bir gece Hazreti Ömer oğlu Hazreti Abdullah Hazretleri Mekke'den Medine'ye gelirken Medine'den geçiyor gece. Geçiyor. Bakıyor Belerden biri çıkmış yerden yani. Yerden biri çıkmış, bedenden yere çıkmış böylece. Ah, su yandım beni bağırıyor böyle. Perde bu şekilde böylece. Birine bir kamçı vuruyor, onu yerine batırıyor böyle. Gene çıkıyor, gene vuruyor bu şekilde böylece. Tabi sahabe, korkmaz bunlar. Medine'ye geldi, ya Resulallah. İşte böyle böyle gördüm. Açıkken rüya değil, gördüm Bedir'de bu şekilde. O Ebu Cehil ben bana, o Ebu Cehil böylece. Azap oluyor böyle. Yanıyor. Mermer bir izni öyle bir fırlıyor. Su diye bağırıyor. Bir melek kamşuruyor, yani tek yanına batırıyor böyle böyle. Bu bakın kabir azabı bu. Bu kabir azabı böyle. Mahşere kalkınca insan, kıyam kopunca kişi ne yapacak? Azap gören kişi bizi kim kaldırdı? Minber-i Kadina. Ya aslında. Minber-i Kadina. Bizi kim kaldırdı? Kabrimizden yattığımız cennet bizi kim kaldırdı? Yani o da rahat cehennemi görünce cehennem azabı da karşı korkunç arasında o azaba razı olmadı. Öyle bir azap Allah'a korktum bu şekilde. Şimdi tabi özetleyelim inşallah. Kendimize gelelim yani. Gelelim inşallah. Tabii hayatımızın geçen kısmı geçti. Hepimizin geçti tabi. Geçen kısmı geçti. Kimin az, kimin çok mesela. Yalnız kalan tabi belli değil ama. Yani gösteriyi göstermiyor böyle. Arabadan benzine kadar bilmiyoruz böyle. Gösterge bozulmuş böyle şey. Bu iş hayatım bu şekilde. Her an insan ölebilir. Ölebilir. Geçen geçti. Ama hiç olmazsa geleceğimizi değerlendirirsek mesela bakkanı. Değerlendirirsek böyle. O güzel Mevla'ya kul olabilirsek dünyada böyle. Nefse kul olmasak böyle. Zamana, çevreye boğulmasak, zaman şey boğulmasak bunlara böyle. Yani uyansa gönüllerimiz böyle. O aşkı tadabilsek böyle. O aşkı bir tadabilsek muhtemelen böyle. Onu tadabilsek. İbadetin tadını tadabilsek muhtemelen. Tadabilsek. Elhamdülillah mezar dünyadan daha iyi muhtemelen. Mezar dünyadan daha iyi muhtemelen. Kişi mezara girince ne yapacak mezara giren kişi? İyi insansa bakacak ki Allah Allah bence dünyadan korkardım mezardan be. Yani karnına bir şükür orada ben ne yaparım diye korkardım bence. Bakacak ki o ona kabri genişliyor. Cennetten bahçe böyle. Nur saçıyor böyle. Ruhsal zevkler, huri kızları gelmişler, kapışıyorlar kendisine böyle böyle. Ameli salih ameli geliyor böyle. Namazı geliyor, orucu geliyor, okuduğu Kur'an'ı geliyor, sadakası geliyor. Her cihadı geliyor, her ayrıları da geliyor oraya. Nurlu, nur şehri geliyorlar. Ne diyecek orada? Ya Rabbi, izin ver de gideyim. İyi bir haber ben bunları be. Üzülmesin de benim için bu şekilde. Evine gelecek ama ona konuşamıyor muhtemelen böyle. Konuşamıyor. Benim bir akrabam var. Adapazarı'nda. Enişte oluyor yani böyle. Dayı kızının şey böyle oluyor. Enişte oluyor böyle. Rahmet iyi insandı böyle. Allah rahmet eylesin. Öldü. Ölümden sonra gittim onlara bir dolaşmaya orada. 3 tane çocuk kalmıştı. Çocuğu 10 yaşlarında erkek. Kızı daha da küçüktü böyle. 10 yaşlarında. Oturduk orada. Daha başkaları da vardı. Biraz sohbet ederken dedim ki şimdi çocuğa dedim Kur'an-ı Kerim getirdim böyle. Kur'an'ı birkaç kere okuyalım. Bir sohbet yapalım, Kur'an yapalım böyle. Onun dedim feyzi başka oluyor Kur'an böyle. Yani Kur'an olduğum öğrendi başka mı feyzi o zaman böyle. Ezber olup feyzi olmuyor böyle. Kur'an'ın feyzi oluyor burada böyle. Kur'an getirdim böyle. Getirdi. Dedim ki adı Emin. Aç bakayım Emin senin böyle bir yer dedim böyle. Açtı rastgele böyle. Açtı. Eyüp Aleyhisselam'ın kısası geldi. Babası da Eyüp. Tevhaf bakın tevhaf böyle böyle. Eyüp Aleyhisselam kısası o bölüm geldi böyle şey. Dedim Eyüp Aleyhisselam kısası geri deyince hava değişti muhtemelen böyle. Oradan başlayan mana ben başlarken böyle başlarken şu babam geldi babam geldi bağırdım. Babam geldi bağırdım muhtemelen. Eve girer muhtemelen böyle. Girer böyle. Kim? Azapta olmaya geliyor. Azap olan onu tutsak onda geleyim onda böyle. Mahkum, hüküm yani böyle. Azapta olmayan evine geliyor muhtemelen. Geliyor ama aramızda iletişim yok bize böyle. Alıcı verici çalışmadı mı? Mesela şu anda dünya kadar dalgalar var böyle. Radyo dalgaları, televizyon dalgaları, telsizler, şunlar, bunlar böyle. Binlerce, on binlerce dalgalar bu şekilde burada böyle. Hepsi var şu an böyle böyle. Ama alamıyor bunları muhtemelen. Alamıyor bunları böyle. O alem öyle bir alem muhtemelen. Evine geliyor böyle. Hele bazı öldüğünü fark edemiyor bazı ölen kişiler. Ölünü fark edemiyor bazıları böyle. Ölüm oluyor bazen böyle. Öldüğünü bilemiyor baştan böyle. Öyle şey görüyor ki onun sonunda kendisine. Ölüm haline yaklaşınca gözler perde kalkıyor, melekleri görüyor, cennetteki makamını görüyor, neler neler görüyor böyle. Ondan dalmışken azan canını alıyor, fakire bile var mı derler böyle. Kimin kabirde aklına geliyor? Bir öğrenci, İslam öğrencisi yani, Kur'an öğrencisi, ilme çalışırken ölüyor. Yani şehit oluyor. Hükmen şehittir bunlar böyle. Yani ilim okurken ölse şehit olmuş oluyor. Öğrenci bu da şehit oluyor tabii. Mezara gömülüyor. Hocası da uyanıkmış gönlü, hocası da uyanıkmış gönlü. Bakın yani ben bu ne yapacak öğrenci bakalım diye mezara bakıyor. Nasıl cevap verecek böyle şimdi. Şimdi tabii iki melek geliyorlar. Soruyorlar bana. Men Rabbike. Rabbin kim? Öyle bilmiyor ki öldüğünü. Zannediyor kendisi medesede. Hocam diyor, ben mütü Rabbike haberi. Dayı ilmine göre böyle. Ben mütüde Rabbike haberi. Ve tek sorular, ben Rabbike, Rabbin kim? Canım diyor, kolay be diyor. Mütüde haber diyor, yani bana başta zor soru soran ben diyor. Onu herkese onu bile böyle deyince böyle. Melek Mevlam, melekler bırakın kulun, bilmesin, öldüğünü bilmesin bakalım muhtemelen böyle. İşte evine geliyor, işte bak, evine geliyor bu, serbest bak, evine geliyor böylece. Anne konuşuyor, anneci bakıyor yüzüne böyle. Allah Allah ya bu niye bu? Küstüm annem bana böyle. Babasına bakıyor, hiç yapmıyor ondan böyle. Rabbim inşallah hepimizi nasip etsin ve sonra gönül uyansın, gönül muhtemelen. Gönül uyansın böyle inşallah. İş gönül muhtemelen böyle. Yani dille değil, bilinçle değil, böyle gönül iş böyle. Uyanamıyor şu an Teala böyle. Gerçekten İslam başka İslam var. Din başka böyle. Allah sevgisi başka, peygamber sevgisi başka olur. İbadet tadı başka, hayat başka olur böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim.